कागज की नावें। एक छोटा लड़का अपने गांव से परे की दुनिया के सपने देखता है और कागज की नावें बनाता है। उन नावों पर लड़का अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है। उसकी नावें नदी में अपने साथ भोर के फूल बहाकर ले जाती है। छोटे लड़के को उम्मीद है कि दूर दराज के देश में कोई उस नाव के निर्माता के बारे में जरूर जाने। यह कविता नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने रची है और ग्रेसी ने उसे बेहद सुंदर चित्रों से सजाया है। कागज की नावें, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्र ग्रेसी बोचक। हर दिन मैं अपनी कागज की नावें एक एक करके तैराता हूं नदी की धार में। मैं उन पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखता हूं और अपने गांव का नाम भी, जहां मैं रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि दूर दराज के किसी देश में उन नावों को कोई जरूर देखेगा और वो मेरे बारे में जानेगा। मैं अपनी नावों को अपने बगीचे के सुंदर पारिजात के फूलों से भरता हूं। मुझे उम्मीद है कि भोर के वो फूल रात तक किसी सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। मैं अपनी कागज की नावों को नदी में तैराता हूं। फिर मैं ऊपर आसमान की ओर देखता हूं, जहां मुझे बादलों में फुली रुई जैसे पाल नजर आते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे किस दोस्त ने उन बादलों को आसमान से नीचे मेरी नावों के साथ रेस लगाने भेजा है। रात होने पर मैं अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लेता हूं। मैं सपना देखता हूं कि मेरी नावें रात के सितारों के नीचे तैरती हुई आगे बढ़ रही होंगी। नींद की परियां मेरी नाव में तैर रही होंगी और उनकी टोकरियां भरी होंगी सुंदर सपनों से।